Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 sierpnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kibice przywitali polskich sportowców na warszawskim Okęciu. Na jakie autografy liczysz? Anity Włodarczyk, Adama Krzczota, Justyny, wszystkich po kolei. Akcja wyciągania bomb w Kołobrzegu nie idzie zgodnie z planem. Poza trzecią bombą jest coś jeszcze w wodzie? Na razie udało się wyciągnąć dwa niewybuchy. Dramatyczna akcja w Tadżykistanie. Stracono kontakt z helikopterem, który ratował alpinistów. Nasi lekkoatleci i ich medale są już w kraju. Złote medale w pięcie kulą Paulina Kuba. Rzut młotem bezkonkurencyjny w tym mistrzostwach Europy Wojciech Nowicki. Adam, profesor Krzot, 800 metrów. Justyna Święty-Erzegic, dwukrotna złota medalistka, 400 i 4 razy 400 metrów. I koleżanki ze sztafety, Natalia Kaczmarek, Martyna Dąbrowska, Patrycja Wyciszkiewicz, Ika Pongard, witam. I w sumie na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce w Berlinie Polacy zdobyli 12 medali, 7 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy. Na lotnisku Chopina witali ich kibice. To nie były Mistrzostwa Europy dla nas, tylko Mistrzostwo Świata. To, co zrobili nasi lekkoatleci, no to przeszło chyba najśmielsze oczekiwania. Ten notesik jest na autografy, to jest mojej córki. Ona jest zapaloną kibicką, oglądała całe mistrzostwo. Na jakie autografy liczysz? Anity Włodarczyk, Adama Krzczota, Justyny, wszystkich po kolei. Denerwowałam się, miałam bardzo duże emocje, skakałam po domu. Krzyczeli razem z tatą. W Warszawie był problem z autografem Anity Włodarczyk. Nasza młodziarka od razu z Niemiec pojechała autokarem do rodzinnego Rawicza. Na miejscu witali ją kibice. Mówiła, że medal dedykuje rodzicom i zmarłej niedawno Irenie Szewińskiej. Zawsze chciała być ze sportowcami w tych pięknych chwilach i tak sobie pomyślałam, że pewnie gdyby była z nami, to pewnie by mnie dekorowała i stąd dedykacja. Z 12 krążkami Polska zajęła drugie miejsce w klasyfikacji medalowej. Lepsi byli tylko Brytyjczycy. 3 bomby lotnicze i coś jeszcze jest w wodzie przy plaży w Kołobrzegu. Od rana trwa tam akcja wydobywania niewybuchów. Aktualne informacje przekazał Jacek Kwiatkowski z Flotylii Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Nurkowie 8 Flotylii Obrony Wybrzeża wydobyli 2 bomby. Bomby lotnicze aktualnie znajdują się na skrzyni ładunkowej specjalistycznego pojazdu, potocznie zwanym bombowozem. Nasze urządzenia wskazują, że poza trzecią bombą jest coś jeszcze w wodzie. Niestety w tej chwili tego nie możemy sklasyfikować, ponieważ musimy najpierw wydobyć trzecią bombę lotniczą. I w związku z tym akcja może się przedłużyć. Nie wiadomo więc, kiedy ewakuowani wcześniej mieszkańcy osiedla Podczele wrócą do swoich domów. W promieniu 2,5 kilometra od niewybuchów, od ośrodka Arka do Sianorzęd, zamknięte zostały plaże i ścieżki rowerowe. Od wejścia do portu Kołobrzeg do miejscowości Wieniatowo nikt nie może się teraz kąpać. Nadal zamknięta jest też Krajowa 11. Z kolei ruch pociągów na trasie od Ustronia Morskiego do Kołobrzegu kierowany jest przez Białogard. Dewastacja na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Gdańsku. Wandale zniszczyli kilkadziesiąt gwiazd na zbiorowej mogile. Sprawców szuka policja, a uszkodzenia już udało się naprawić. Tematem zajmuje się Grzegorz Armatowski. Sprawcy działali w biały dzień i wiadomo, że było ich 3. Zniszczyli w sumie 23 czerwone gwiazdy, symbole byłego Związku Radzieckiego. Były połamane i powyginane. Administrator cmentarza, gdański zarząd Drugi Zieleni, wycenił straty na 10 tysięcy złotych. Uszkodzenia zostały już naprawione. Dziś na cmentarzu będzie wizytacja, która sprawdzi jakość wykonanych prac, powiedziała mi Magdalena Kilian z gdańskiego zarządu Drugi Zieleni. Policja dotarła do świadka zajścia, który opisał sytuację. Zabezpieczyła także okoliczny monitoring. Sprawców nie udało się na razie zatrzymać. Prokuratura natomiast wszczęła w tej sprawie śledztwo w kierunku znieważenia miejsca pochówku. Ustala, czy był to czyn o charakterze chuligańskim, czy ma podłoże narodowościowe. I grożą za to 2 lata więzienia. Akcja poszukiwania 13 alpinistów trwa w górach Tadżykistanu. Helikopter, który zabrał ich ze zbocza góry na wysokości ponad 4000 metrów, miał awaryjne lądowanie. Nasz korespondent Włodzimierz Pac wie więcej o tej akcji ratunkowej. Alpiniści planowali zdobycie szczytu Ismaila Samaniego, najwyższej góry Tadżykistanu. Według lokalnych mediów większość pasażerów śmigłowca, który należał do Gwardii Narodowej Tadżykistanu, stanowili Rosjanie. W grupie byli też obywatele Białorusi i Hiszpanii. Z 13 alpinistami i 3 członkami załogi maszyny utracono łączność. Pojawiają się sprzeczne informacje i nie ma pewności, czy wszyscy przeżyli lądowanie. W pobliżu miejsca katastrofy powołany został sztab kryzysowy. Na miejsce wysłano 2 helikoptery ratownicze. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. 25 stopni Celsjusza zobaczymy dzisiaj na termometrach na Suwalszczyźnie, 30 stopni w centrum, do 32 na Śląsku. W ciągu dnia zachmurzenie małe, trochę więcej chmur może pojawić się jedynie na północy, tam też może przelotnie popadać deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, mam taką sprawę, to trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. Proszę się nie martwić. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Polecam globulki do pochwowy Regevagia. W przeciwieństwie do żeli nawilżających, które należy stosować przed każdym stosunkiem, Regevagia trwale poprawia nawilżenie pochwy oraz wspomaga regenerację nabłonka. Regevagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po południu. Dzień dobry. Południk. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz i Katarzyna Pruchnicka. Witam Państwa ponownie. Przedstawię Państwu teraz taki obraz. Zarysuję go delikatnie. Błękitne niebo, chłodna morska bryza, czysty złoty piasek pod stopami i uspokajający szum fal. No to jest obraz idealny wypoczynku na nadbałtyckiej plaży. Ja mam nadzieję, że dany Państwu w te wakacje. No ale jak to wygląda w praktyce? Labirynt parawanów i ręcznik przy ręczniku, zapachy popcornu, gotowanej kukurydzy, smażonej rybki, a nawet grilla czy dymu papierosowego, pod stopami piasek, owszem, ale z resztkami jedzenia. A co do wypełniającego uszy szumu fal jest... Owszem, ale zagłuszany przez piski dzieci i pohukiwania sąsiadów z leżaków obok, którzy na dodatek włączyli muzykę, taką bardzo energetyczną. Wiem, trochę przesadziłam, bo istnieją jeszcze nad Bałtykiem miejsca, gdzie można odpocząć, ale brak kultury na polskich plażach doskwiera wielu z nas. Dziś rozmawiamy o tym, jakie zachowania współplażowiczów przeszkadzają najbardziej. 22 i 7 trójek, południk@polskieradio.pl. Czy umiemy zachować się na plaży? Keep it so fast. with God given reason, because my life is 10 shades of gray. I pray all 10 fade away, sell the brazen for the 7 days. And like his promise is true, won't leave my faith can undo the many chances I believe to bring my life to an end. Clear blue and unconditional, skies have dried the tears from my eyes, no more lonely cries. My only leading hope is for the folk who can't cope with such an enduring pain that it keeps them in the pouring rain. Who's to blame for tuning in into your own vein? What a shame you're shooting aim for someone else's brain. You claim the insane and aim to stay in time for falling prey to crime. I say the system got you victim to your own mind. Dreams are hopeless aspirations and hopes are coming true. Believe in yourself, the rest is up to me and you. Don't go chasing water. Do zachowań, które nam na plaży najbardziej przeszkadzają, często zalicza się jedzenie silnie pachnących przekąsek albo grillowanie. Ja dodałabym też skutek tego, czyli kawałki sałatki lub resztki kebaba pod stopami zamiast piasku. A co Państwu przeszkadza najbardziej? 22,7 trójek, południk małpa polskieradio.pl. Czy umiemy zachować się na plaży? O to dziś pytamy. Przypominam również o trójkowej sondzie internetowej na naszej stronie. Południk. A przy telefonie jest Krzysztof Martyniak, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Lubi pan polskie plaże? Takie pytanie na początek. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Szczególnie te po zachodniej stronie naszego kraju, na Pomorzu Zachodnim. Piękne, duże, szerokie, trochę mniej ludzi niż w okolicach Trójmiasta i Władysławowa. Lubię ten zimnawy Bałtyk, jak jest gorąco, i zanurzyć się w tym Bałtyku i tak dalej. Więc wystarczy bardzo, bardzo zanurzyć lubię stopy i już się robi chłodniej. To ja podzielam tak w 100% to pana uwielbienie. No dobrze, a teraz kolejne, może trochę trudniejsze pytanie. A lubi pan polskich plażowiczów? No wakacje to jest taki czas, że gdzie odpoczywamy i jedni wolą się ocierać o innych na dyskotekach, na plażach, w różnych restauracjach. Ja jednak wolę odejść 100, 200 czy 300 metrów w bok od tych głównych plaż, głównych zejść i tam na spokojnie sobie odpoczywać. Aczkolwiek mnie przede wszystkim przeszkadza tłok. Mhm. Po pierwsze, potem przeszkadza mi hałas. A na trzecim miejscu byłyby te zapachy, jakieś takie głośne rozmowy, niezbyt atrakcyjne ciała i chwalenie się swoimi brzuchami i różnego rodzaju, takie buractwo w postaci tych łańcuchów, przykrzykiwania się, takiej ostentacji trochę. Obcisłych, kąpielowych strojów na przykład. To mi trochę przeszkadza, ale już od razu wyprzedzę pewnie pani pytanie, czy my jesteśmy w tym plażowaniu gorsi od innych? Zdecydowanie powiem, że nie. Jesteśmy albo tacy sami, a jak ja jeżdżę często na Pomorze Zachodnie, Świnoujście, Międzyzdroje i szczególnie w Świnoujściu mam okazję na tej przepięknej plaży obserwować plażowiczów, jak się zachowują, jak są skąpo ubrani, to ci Niemcy grubo po 70, nadzy, ostentacyjni, nie wzbudzają mojego entuzjazmu. Ich chamskie zachowanie, nie będę wchodził w szczegóły, ale takie ordynarne wręcz zachowanie, głośne zachowanie w restauracjach, na plaży, ludzi starszych, od których moglibyśmy oczekiwać trochę więcej, a niestety nie, bardzo mocno przebija czy Polaków, czy innych gości i tutaj nas będę mocno obronił, bo ten mit Niemca porządnego, ładnego już dawno prysł. I przytoczę osobiste doświadczenie. Kilka lat temu byłem z moimi teściami w Międzyzdrojach. Oni mieli taki kosz, ja tam miałem swój taki namiocik z żoną i z córką. I obok mnie starsze małżeństwo Niemców rozmawiali sobie kulturalnie, po czym pani po prostu ukucnęła i po prostu zrobiła siku. W ten nasz piękny złoty piasek. Podszedłem do niej, dałem jej 2 złote, mówię, tu jest toaleta 100 metrów dalej, a ona bardzo grzecznie podziękowała, uśmiechnęła się, jak gdyby nigdy nic. Więc myślę, że wnioski możemy wyciągnąć sobie sami. To ja mam jeszcze jedno pytanie. Co powoduje, że my tak zapominamy trochę może o tych podstawowych zasadach kultury na plaży? Czy to, że zrzuciliśmy ubranie, czy to, że są wakacje, jesteśmy trochę wyluzowani? Oczywiście, że tak. No też chcemy zrzucić nie tylko ubranie, ale kwestię tego savoir-vivre, chcemy zrzucić z siebie ten ciężar tych garniturów, tego bycia na co dzień takim akuratnym i grzecznym. Na wakacjach nam trochę więcej wolno. Możemy chodzić sobie na bosaka, możemy chodzić w jednej koszulce, na ramionczkach i gdzieś to wyzwolenie, jak już pokonałem ileś tych godzin w tym samochodzie albo w pociągu jadąc z różnych regionów kraju nad to morze, to też chcielibyśmy się trochę tak nachapać tej wolności, trochę więcej niż ten nasz rozum nam podpowiada. I myślę, że to przekraczanie granic jest czymś normalnym na wakacjach, że tak łapczywie trochę chcemy być trochę bardziej wyzwoleni, czy to strojem, zachowaniem, jedzeniem, głośnym takim, a to no, z natury rzeczy musi przeszkadzać innym i to niestety widać już trochę wcześniej, jak już jedziemy w agresji kierowców na autostradach, w takich tłoków, w pociągach, w czymś takim nieuprzejmym w kolejkach. Gdzieś tego luzu nie mamy, bo mówię, traktujemy wakacje jako taki święty czas, za który zapłaciliśmy czasami bardzo dużo. I wszystko nam wolno. Chcemy nachapać się jak najwięcej, ale mówię, wcale Polacy tu są ani lepsi, ani gorsi od innych. Dobrze, to jeszcze zapytam, co pan myśli o takim odgórnym uczeniu kultury? Mam tu na myśli wprowadzanie zakazów, na przykład zakaz jedzenia albo... Nie, bardzo niemądre. Nigdy nie jestem za zakazami, chyba że dotyczy to wprowadzania, nie wiem, na przykład psów na plażę. Tak, w Świnoujściu jest taki bardzo mądry podział. Tu jest plaża dla psów, tu jest plaża dla ludzi. Większości osób przestrzega tego rozróżnienia, ale na pewno nie zakazy. Dobry przykład, uśmiechnięcie, możemy sobie razem zjeść kanapkę, ja cię poczęstuję ogórkiem, ty mnie poczęstujesz pomidorem, ja ci trochę soli, ty mi trochę pieprzu. Jasne. Może nawet niech to będzie to jajo na twardo, śmierdzące i kiełbasa, ale żadnych zakazów, żadnych odgórnych, bo ludzie nie są po to, żeby ich stresować, tylko po to, żeby im więcej wolności, rozumu i przyjemności, a nie zakazy. Bardzo panu dziękuję za ten wstęp. Krzysztof Martyniak, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. My usłyszymy się jeszcze tuż przed 13, żeby skomentować wyniki sądy internetowej, bo to, co nasi słuchacze sądzą na temat, o którym dziś rozmawiamy, czyli czy potrafimy zachować się na plaży, interesuje nas bardzo. Już jest pierwszy mail, niech no ja go tylko otworzę, a mail dotarł pod adres południk@polskieradio.pl. Pani Marcelina napisała, polskie plaże są najpiękniejsze faktycznie, ale turyści na polskich plażach to koszmar. Naprawdę zastanawiam się, czy po wejściu na piach budzi się w nas coś pierwotnego, a właściwie prymitywnego, że pozwalamy sobie na rzeczy i zachowania, których gdzie indziej nie akceptujemy. Czasem mam wrażenie, że co mądrzejszych, to na plaże po prostu nie wpuszczają. Wstyd. To bardzo taki kategoryczny mail od pani Marceliny. No, czy państwo wprowadziliby zakaz na przykład palenia papierosów na polskich plażach? Czy generalnie warto wprowadzać jakieś ograniczenia albo może skonstruować zbiór zasad kulturalnego plażowicza? No i kolejne pytanie, kto by miał egzekwować przestrzeganie tych wszystkich przepisów? 22 i 7 trójek, południk@polskieradio.pl. Czy umiemy zachować się na plaży? O to dziś pytamy. Tracking right, I heard a bugle beside of me, and I looked round in the state of fright. $1. Dreadlock Holiday to Reniusis. Kultura na plaży, o tym dziś rozmawiamy, a namiętne pocałunki. Czy to Państwu przeszkadza, takie okazywanie sobie miłości pod tym gorącym nadmorskim słońcem? 22:07, południk @polskieradio.pl. Pytanie na dziś, czy umiemy zachować się na plaży? Południk. Pani Bogusława jest z nami, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam poruszyć temat wydm, to znaczy dewastowania na polskich, naszych polskich pięknych plażach wydm. Osoby dorosłe, ja nie wiem, czy nie zdają sobie sprawy z tego, że wydmy są pod ochroną i nie wolno ich niszczyć. Po prostu drugie życie istnieje na wydmach. Tam się ludzie opalają, dzieci sobie tam zjeżdżają, skaczą. Nie ma kompletnie żadnego poszanowania. I ja nawet się zastanawiam, czy ludzie są świadomi tego, że zachowują się tak, że przynoszą wiele szkody, ponieważ dawniej były takie informujące tablice, a teraz zupełnie tego nie ma i wydaje mi się, że może nawet czasem jak zwracam uwagę, to ludzie są zdumieni, że o co mi chodzi. No trochę. Właśnie, może to kwestia informacji właśnie. Ja dodałabym jeszcze do tego, że wydmy to nie toaleta. Bardzo pani dziękuję, pani Bogusławo, za przypomnienie o tym, że wydmy na polskich plażach są pod ochroną. I jeszcze pan Jerzy. Dzień dobry, panie Jerzy. Dzień dobry. Ja tak właśnie przysłuchuję się tej audycji. Chciałem powiedzieć, że z taką trochę irytacją przysłuchuję się niektórym wypowiedziom, głównie tych ludzi, którzy tak bardzo kochają polskie plaże, ale nie cierpią tych wszystkich plażowiczów, którzy tam są. Mam wrażenie, że uważają się za takich cudownych, dla których to właśnie tylko dla nich należałoby te plaże otworzyć, a cała reszta powinna się właściwie wynosić, bo nie umieją się zachować. Ja myślę, że odrobinę respektu to przydałoby się każdemu. A jeżeli chodzi już o, że tak powiem, co mi się nie podoba na plaży, to że służby kiepsko pracują, że kosze są niepoopróżniane, że kwitną te kosze po prostu tymi śmieciami. No i ewentualnie ludzie mogliby nie do pałki nie wyrzucać do piasku, tylko sobie je tam zabierać gdzieś ze sobą. No tak, ale tak generalnie poleca pan wyrozumiałość, jeżeli decydujemy się, żeby iść na plażę, czyli być wśród ludzi. No nie tak, bo to jest w końcu miejsce publiczne i każdy ma tam prawo iść i nie będziemy tworzyć jakichś plaż tylko dla bardzo eleganckich ludzi lub mniej eleganckich, tym bardziej, że to jest pojęcie względne, bo każdy ma świetne zdanie o sobie, a niekoniecznie o tym drugim człowieku czy sąsiedzie. Bardzo, bardzo panu dziękuję za ten głos rozsądku. Jeszcze pan Sławomir, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Ja akurat dzwonię w takiej miejscowości Rumia, więc wszyscy, którzy jadą w stronę Helu i tych plaż, powiedzmy około trójmiejskich, przez tą Rumię przejechać muszą. Dlaczego o tym wspominam? Bo zanim do tej plaży dojedziemy, to musimy najpierw tam dojechać, jak to jest zrozumiałe. I powiem tak, najpierw turyści, na Boga, opamiętajcie się, nie blokujcie tego Trójmiasta tak bezsensownie, blokując skrzyżowania i wszystko, co tylko można, byle tam się dopchać, bo w końcu i tak tam dojedziecie. Bo my tutaj, mieszkańcy tego małego Trójmiasta Kaszubskiego, to po prostu nie wiemy, chyba niedługo będziemy musieli się przesiąść na jakieś drony, bo nie sposób jeździć. A jeśli chodzi o plaże, to powiem tak. Fajnie jest w wakacje odpoczywać, bawić się. Ja naprawdę cieszę się, że ci turyści są, ale chyba najfajniej jest wtedy, kiedy wyjadą. No to jest głos mieszkańca. To, co wyprawiają na tych plażach, to naprawdę, panie redaktor, to nawet ciężko to jakkolwiek... Aż trudno dobrać słowa. Tak, bardzo... dokładnie. Kaszubi zawsze mówią tak, Stonka wyjeżdżała, teraz wyjechała, teraz my jedziemy dopiero odpoczywać. No dowodem jest tego, najlepszy dowód tego, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, ale powiem tak, ja w tej chwili wracam z urlopu. Gdzie byłem? Gołdap, Mazury. Z daleka od moich pięknych plaż, no bo cóż, no jak mam siedzieć z tuzinem turystów na głowie, no nic fajnego. Na cudowne rodzinne okolice przyjdzie czas pewnie we wrześniu. Bardzo panu dziękuję. Przypominam państwu też o naszej sondzie internetowej. Do 13 na trójkowej stronie można głosować. Można też dzwonić 22,7 trójek, południk, @polskieradio.pl. Tam można do nas napisać, czy umiemy zachować się na plaży. O to dziś pytamy, a odpowiada teraz Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Eko Unia Partia Zieloni. Jakby ciężko odpowiedzieć, czy my potrafimy się zachować na plaży, bo myślę, że część z nas potrafi, a część nie, a część się stara. Pewnie część jest wzorowa, która na przykład nawet jak nie ma kosza, to bierze ze sobą śmieci i wszystko pakuje. Są to po innych nawet, żeby było czysto, prawda, wokół tam, gdzie rozkłada koc. No ale są tacy, prawda, śmieciarze wyjątkowi, którzy przyjdą i właściwie wszystko, co zużyją, zostawiają, prawda, wokół siebie. I pewnie jest jeszcze wiele do zrobienia i do wyedukowania. No bo przecież jest jasne, że następnym razem ci sami ludzie nie przyjdą, nie siądą w tym śmietniku. Prawdopodobnie tylko poszukają sobie wolnego, czystego miejsca. Myślę, że to edukacja, ale też mandaty, no niestety. No. Dla opornych mandaty to bardzo skutecznie buduje świadomość. Z mojej informacji dużo śmiecimy, dlatego że w ogóle cała gospodarka jest bardzo śmieciarska. Na Niemcy nawet mają taki termin gospodarka jednorazowego użytku i niestety wiele produktów, wiele opakowań jest właśnie takich, no choćby nawet i butelek, prawda? Nie są to butelki zwrotne, więc można powiedzieć, dla kogoś, kto myśli tak krótkowzrocznie, no to po co by zabrał tą butelkę, ona jest jednorazowa, no to ją buchtam i rzuci w piasek, prawda, wydmy. To odpowiedź ekologa, którą myślę warto wziąć pod uwagę. 22,7 trójek, południk, @polskieradio.pl. A co państwo myślą na ten temat? Czy umiemy zachować się na plaży? A może warto wprowadzić jakieś ograniczenia? Napisał do nas pan Jacek. Nikt jeszcze nie mówił o sportowcach plażowych, którzy odbijają albo kopią piłkę, nie patrząc, czy leci ona do kolegi, czy na przykład na głowę komuś nieusportowionemu. Albo z wielką siłą w plecy małego dziecka. Osobiście kiedyś zabrałem piłkę rozbrykanym młodzieńcom i bezczelnie przekułem scyzorykiem po tym, jak kilka razy zwróciłem uwagę grającym i nic się z tym nie działo. To pan Jacek ze scyzorykiem. No może, być może czasem trzeba aż tak drastycznych metod użyć. 22,7 trójek. Pan Janusz się do nas dodzwonił. Dzień dobry. Kłaniam się. Umiemy czy nie? Kłaniam się, jestem. Halo, panie Januszu. Jestem, słychać? No, słychać pana doskonale. A, to już, to tak na pytanie, czy potrafimy zachować się na plaży, to znam, że tak, my słuchacze trójki potrafimy się zachować na plaży. I to nie jest żart, bo jeżeli słyszę gdzieś trójeczkę włączoną, nie wiem, w taksówce, w warsztacie, w sklepie, czy z samochodu, wiem, że właściwie z reguły będzie człowiekiem na poziomie kulturalnym. Natomiast problemem jest dresiarstwo powszechnie się w Polsce panoszące. Nie tylko na plaży, na drodze, na meczach, w czasie świąt państwowych, gdzie praktycznie kilku łobuzów to nie musi być facet w czapeczce ze złamanym daszkiem i tatuażem z Polską walczącą na łydce. Chodzi mi o pewną mentalność, gdzie kilka osób jest w stanie zniszczyć spokój, dobrą zabawę i w ogóle sens przebywania gdziekolwiek. Niestety na to żadnej reakcji nie ma. Żadnej reakcji najmniejszej. A co ciekawe, Polacy tylko wjadą za granicę kraju. Na drogach, na plażach zachowują się zupełnie inaczej. Zadziwiające zjawisko. Czyżby wracając do Polski szatan następował? Nie wiem. Bardzo panu dziękuję za ten głos. Ja jednak byłabym trochę z daleka od takich kategorycznych podziałów, aczkolwiek nasi trójkowi słuchacze oczywiście są najlepsi. Lost it all, have you changed? I've missed mine. So tell me, did you get my calls? Did you ever ring? Come to my showcase, bro, just to hear me sing. So tell me, would you come on tour? Would you be my king? It's funny what will buy you love will slowly bring. So how can I trust you? Love me if you must be fooled. Here's the mic and it's your cue. www.polskieradio.pl. Czy umiemy zachować się na plaży? Takie pytanie od nas dziś do Państwa. Południk. Na teraz trochę wywołany do tablicy jest z nami Marek Łucyk, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu. Dzień dobry. Witam serdecznie Panią, witam serdecznie Państwa. Dzień dobry. Powiedziałam wywołany do tablicy, ponieważ zadzwonił do nas słuchacz, który narzekał na nieopróżnione kosze na polskich plażach. Co Pan na to? Znaczy ja się cieszę bardzo, że Państwo rozpoczęli taką dyskusję na ten temat i na temat zachowania ludzi, którzy przebywają na co dzień na plażach, bo faktycznie można powiedzieć i to, bo ja też się przesłuchiwałem w tej audycji i to jeden z panów powiedział, że mamy śmieci jednorazowego użytku i to faktycznie coraz więcej tych śmieci osoby, które są na plaży, zostawiają. I to oczywiście te śmietniki są przepełnione, natomiast szanowni Państwo, my bardzo często mamy przygotowane postępowania przetargowe i w tych postępowaniach przetargowych zobaczcie sobie, że my codziennie w okresie takim właśnie letnim sprzątamy plażę i to sprzątamy maszynowo, natomiast to znaczy, że ten piasek jest przesiewany cały? Tak, on jest cały? Przesiewany, aha. On jest, specjalne maszyny przesiewają i to zawsze robimy rano. W okolicach 5-6 rano, natomiast potem przychodzą osoby, które przychodzą do tych śmietników i te śmietniki wymieniają, te śmieci już ręcznie muszą dać, ze względu na to, że na plaży jest tyle osób, że się nie da wjechać tam ciężkim sprzętem. A jak duże to są koszty, proszę mi powiedzieć? No właśnie, koszty to są w sezonie około 1 000 000 zł miasto Gdynia płaci za czystość swoich plaż i oczywiście im więcej tych śmieci, tym jest drożej. Natomiast taka ciekawostka, że w tym roku myśmy zobaczyli, że jeżeli chodzi o okres letni, mamy 3 razy więcej śmieci. Pomyślałam, że powie pan coś odwrotnego, ponieważ ekologia, świadomość, wielorazowe butelki na napoje na przykład, nie, jest wręcz przeciwnie. No niestety, niestety pół biedy jeszcze, jeżeli osoby przynoszą do śmieci te rzeczy i nawet jeżeli ten śmietnik pełny, to bardzo często osoby te śmieci zostawiają obok śmietnika i to jest bardzo miłe i za to bardzo dziękujemy. Natomiast bardzo dużo osób, bo niestety też była chyba jedna pani mówiła o papierosach. No, te papierosy gaszą i zakopują gdzieś w piasku. Ja mam 3 dzieci małych i bardzo często jeżdżę na plażę. Nie tylko do Gdyni, ale również tutaj na nasze nadmorze na północy. I faktycznie jak na przykład kopiemy jakiś zamek, budujemy, czy gdzieś mi się bawimy, to w tym piasku różne rzeczy można zobaczyć. Więc ja bym bardzo mocno prosił osoby, które mają te śmieci ze sobą, żeby przede wszystkim te śmieci pakowały do jakiejś reklamówki i zanosiły tam, gdzie te miejsca są przeznaczone do tego. Najważniejsze też, żeby nie zostawiać żadnych szkieł, bo to szkła to są naprawdę to jest bardzo niebezpieczne. Bardzo panu dziękuję już teraz. My usłyszymy się jeszcze za kilkanaście minut. Był naszym gościem dyrektor Marek Łucyk z Gdyńskiego Centrum Sportu. I ja dodam jeszcze jedną rzecz, tu Agnieszka Łukasiewicz podpowiedziała. Butelki z różnymi napojami często są chłodzone w bałtyckiej wodzie i te naklejki, które się odklejają od tych butelek, potem pływają po falach też razem z nami. Czy umiemy zachować się na plaży? Południk@polskieradio.pl. Nie ma imienia tutaj. Nie ma, ale to jakiś słuchacz albo słuchaczka. Mnie najbardziej przeszkadza głośne słuchanie muzyki przez przenośne, ostatnio bardzo popularne głośniki Bluetooth. Osoby posiadające takie urządzenia bez krępacji i samozastanowienia uporczywie prezentują wszystkim dookoła swoją playlistę. Chociaż sam, a wiem, że już słuchacz, no właśnie, nie słuchaczka, chociaż sam jestem miłośnikiem muzyki, nie narzucam nikomu mojego gustu muzycznego i słucham muzyki radia przez słuchawki. Pozdrawiamy serdecznie i jeszcze jeden mail od pani Magdaleny. Ilu ludzi tyle zachowań, jeśli ktoś decyduje się na urlop w Kołobrzegu, Łebie czy Władysławowie, to trzeba się liczyć z różnymi sytuacjami. Nie rozumiem tego, że ludzie jadą na zatłoczone plaże, chodzą po sobie i narzekają, że nie ma spokoju. Wystarczy wyjechać gdzieś w ustronniejsze miejsce i wszystko wygląda pięknie. Ja bywam w pustku wie chyba i popieram pana eksperta, Pomorze Zachodnie górą. Bardzo dziękuję. Czy mamy jakieś telefony? Mamy, oczywiście, nasi słuchacze są niezawodni. Halo, halo, tu Trójka. Dzień dobry. Dzień halo. Dobry. Witam panią serdecznie, panie reaktor i słuchacze Artur. Często bywam nad morzem i z tym zachowaniem faktycznie różnie bywa. Znaczy, może nie ma tragedii tak naprawdę, ale niektórzy bywają uciążliwi. Natomiast mnie zainteresowały dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, te namiętne pocałunki. Generalnie, no pani rektor przywołała. To mi nie przeszkadza, powiem szczerze. Pod warunkiem, że wokół nie ma małych dzieci. Jasne. No bo to wolałbym, żeby ich faktycznie nie było. Ale jak są jakieś pary, które się namiętnie całują, o ile to dalej nie przechodzi, no to to ładnie nawet wygląda. A druga sprawa, która mnie od lat irytuje i to bym prosił może jakiś zakaz. Te nieszczęsne lampiony puszczane wieczorem w morze. Mm-hmm. No to jest coś takiego, że folie lecą. To pięknie wygląda przez chwilkę, minutę, może dwie. Czasem pięć, jak da bardzo wysoko, pięknie poleci. A potem to tak zaśmiecza morze i potem plażę, że dla środowiska to nie jest dobrze. Bardzo dziękujemy za tę przestrogę, panie Arturze. Jeszcze pan Rafał. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Witam słuchaczy. Halo? Halo, halo, tak, dzień dobry, słucham z uwagą, ja się zasłuchałam po prostu. Ja z perspektywy osoby, która od ponad 20 lat pracuje na polskich plażach, znam praktycznie rzecz biorąc większość plaż na polskim wybrzeżu i mogę pani powiedzieć tylko jedno, w kilku żołnierskich słowach, że tak powiem, brak elementarnej kultury, zwyczajne chamstwo, bo narasta z roku na rok w postępie geometrycznym, po prostu brak elementarnej jakiejś życzliwości, empatii. No, ręce opadają, wystarczy porozmawiać z ratownikami, którzy od kilkunastu lat pracują na plażach z tego kąpieli. Przeważnie kończy się to ja nie chciałem, nie widziałem. To jest stały tekst, po prostu mega roszczeniowa postawa ogromna ilość alkoholu. Po prostu ręce opadają, śmieciarstwo, bezczelność po prostu kompletna. No, przeciętny plażowicz wychodzi z założenia, że jeżeli płaci 50 zł za pobyt gdzieś tam w jakimś pensjonacie, to cała okolica należy do niego. No tak, no, to może i wszystko. Powiem pani szczerze, że ręce opadają naprawdę. Ja mimo tego, że pracuję na plaży, mam tam jakieś zajęcia, unikam plaży jak ognia po prostu. Nawet bardzo panu dziękuję. Chcę zostawić jeszcze trochę miejsca innym słuchaczom. Dziękuję za ten krytyczny telefon. No i mail w podobnym tonie. Odpowiadając na pytanie, mówię stanowczo, nie potrafimy. Wróciłem dopiero z nadmorza i ilość śmieci przeraża. Są wszędzie, w wodzie, w piasku, w miejscowościach nadmorskich. Ludziom brakuje wyobraźni i chyba ogłady. Panuje zasada, gdzie popadnie. To mail, który przyszedł pod adres południk@polskieradio.pl. A teraz pani Aleksandra, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Torunia i mam dzieci nad morzem. Bardzo często też jesteśmy, wie pani, na tych naszych pięknych polskich plażach. Ale do czego dążę? Mamy psa od niedawna i wie pani co, jest to naprawdę duży problem, bo tych plaż jest bardzo mało, gdzie wolno wchodzić psami, a uwierzy mi pani, że na tych plażach, gdzie są psy, jest tak czyściutko, ludzie się tak kulturalnie zachowują i naprawdę jest aż miło posiedzieć na tych plażach, niż na tych plażach, gdzie siedzą właśnie turyści z dziećmi, z jedzeniem, z parasolami, z parawanami. bananami, ze śmieciami. Czyli to zwierzęta na plaży jak najbardziej, ponieważ osoby, które mają pod opieką zwierzęta, pilnują, żeby nie zostawały po nich specjalne śmieci. Dziwię się, że ludzie mówią, żeby zakazy psów. Ja uważam, że każdy, kto idzie z psem na plażę, to jest naprawdę kulturalnym człowiekiem, bo on wie, że musi pilnować tego psa. I musi po nim posprzątać w razie czego. Oczywiście. I jeżeli na przykład zakazy mają być dla wejścia dla psów, to uważam, że więcej powinno być plaż z właśnie zwierzętami niż z naszymi turystami, ludźmi, którzy się nie potrafią zachować. Bardzo Pani dziękuję za ten telefon. 22 i 7 trójek. Jeszcze Pani Julia. Dzień dobry. Halo, Pani Julia. Dzień dobry. Ja akurat nie mogę się teraz wypowiedzieć, jeśli chodzi o zachowanie na plażach w Polsce, bo jestem w Stanach Zjednoczonych, ale chciałam podpowiedzieć temu panu, który się zajmuje ogólnie organizacją tej pracy na plaży, który mówił, że tam 5 milionów kosztuje i tak dalej. Tutaj w Stanach jest takie rozwiązanie, ponieważ ja mieszkam na Florydzie i tutaj są same plaże i jest cały czas słońce, że jest specjalny wyznaczony pas, gdzie ludzie nie mogą kłaść ani żadnych bankietów, w sensie kocy i tak dalej, tylko jest pas pozostawiony na przejechanie właśnie takich małych samochodów, które zbierają kosze 2, 3, 4 razy dziennie. I nie trzeba tego robić tylko rano. Tam po prostu nikt nie może się położyć, jest specjalny przejazd, jest cały czas czysto, a zresztą ludzie też mogą sami wokół siebie ogarniać. Bardzo. Tu, proszę mi wierzyć, jest naprawdę bardzo czysto. Bardzo Pani dziękuję za tę podpowiedź i za ten telefon. Czy umiemy zachować się na plaży? 22 i 7 trójek, południk, @polskieradio.pl. Palenie papierosów, grillowanie, a może zostawianie brzegu morza parawanami. Jakie zachowania są Państwa zdaniem nie do zaakceptowania na plaży? Proszę głosować, to ostatnie chwile na oddanie głosu na trójkowej stronie internetowej. Proszę do nas pisać południk@polskieradio.pl i dzwonić 22 i 7 trójek. Czy umiemy zachować się na plaży? Południk. A co na ten temat myśli Pan Ryszard? Dzień dobry, Panie Ryszardzie. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. Miło mi, że się dodzwoniłem do Pani z Kalwarii Zebrzegowskiej dzwonię. Nie, proszę Panią, I jest problem taki, że my się nie umiemy zachować, niestety, nigdzie. Bo jeżeli pani weźmie na plaży, ktoś po prostu pali, czy grilla robi, ruch robią, ale to nie tylko chodzi o plaże takie nadmorskie. Niech pani weźmie jakieś plaże na przykład nad jakimś jeziorem, czy nad rzeką. Wszędzie jest to samo. Wszędzie ludzie narzekają, że jest brudno, że nikt nie sprząta, ale ja mam pytanie takie do wszystkich tych narzekających i ogólnie. Czy będąc w domu, to samo robią? Mhm, zawsze lepiej. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję, to dobre pytanie. I jeszcze pan Tadeusz, dzień dobry. To może pan chociaż powie, że my potrafimy jednak się zachować na plaży, że polskie plaże są pełne kultury. Panie Tadeuszu. Właśnie. Witam serdecznie państwa. Proszę panią, mieszkam blisko, na zachodzie właściwie kraju, blisko granicy z naszymi sąsiadami w Niemczech. Stąd też mam okazję bytności na plażach niemieckich. Mhm. One są zdecydowanie inaczej zorganizowane w przeciwieństwie do naszych, gdzie w sumie ma po prostu miejsce, powiedziałbym, chaos apeironu. Plaże są tam przede wszystkim tak, w większości odpłatne, symboliczne pieniądze, ale są, zaraz. Druga sprawa, są podzielone. O, chyba coś się zepsuło, panie Tadeuszu. Bardzo mi przykro. Nie wiem, czy zdążymy się jeszcze dzisiaj połączyć. Niestety myślę, że nie. Południk@polskieradio.pl. Pod ten adres można do nas napisać. Czy umiemy zachować się na plaży? Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Kontrole kąpieli skupiają się bardziej na wodzie niż na piasku. Natomiast organizator kąpieliska powinien dbać o porządek na tym obiekcie, również w takim zakresie, które może powodować jakieś zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Na przykład na większości plaż, ale nie na wszystkich, jest zakaz wprowadzania psów. No wiadomo, że organizator musi zapewnić odpowiednią ilość toalet, natrysków, więc tutaj jeśli ktoś by na przykład w jakiś, prawda, sposób nie chciał korzystać z tych toalet, a próbował potrzeby fizjologiczne załatwiać gdzieś na plaży, no to powinien zostać ukarany. Natomiast takiego jakby badania piasku, no nie ma sensu przeprowadzać, dlatego że nie jest to rzecz, którą się je. Też piasek morski, no podlega takim naturalnym procesom oczyszczania. Natomiast ważne jest, żeby organizator dbał o taki generalny porządek i ład na tym kąpielisku, również w zakresie na przykład zakazu palenia, jakichś rzeczy związanych z nadużywaniem alkoholu i innych tego typu rzeczy. No oczywiście, żeby pamiętał właśnie o pełnej dostępności toalet, pryszniców, bo to wszystko to jest jakby taka trwała część kąpieliska i wówczas myślę, że nie będzie tu jakichś zagrożeń również mikrobiologicznych. No tak, bo ja pomyślałam o tym, to jeszcze, przepraszam bardzo, Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, no tak, bo pomyślałam jako mama, że dzieciom przecież zdarzy się garstkę piasku włożyć do buzi nieraz, no a co w tym piasku jest, to wszyscy, którzy plażują, wiedzą doskonale. Południk@polskieradio.pl, e-mail od słuchacza bądź słuchaczki, mnie przeszkadza marudzenie na parawany, a parawany to rzecz najnormalniejsza w świecie. Nad Bałtykiem występuje wiatr nazywany bryzą. Jest on uciążliwy i sypie piaskiem i właśnie parawan służy do osłonięcia przed jego podmuchami. Wybrzeże to nie piaskownica i ma długość 500 km, więc dla każdego starczy miejsca. Cudzy parawan nikogo nie dyskryminuje. Zbierajmy swoje pety, zabierajmy swoje śmieci, zabierajmy plastikowe nakrętki i najdrobniejsze małe odpady. Grozą jest, że 90% przebadanych ptaków ma zalegający plastik w żołądkach. Bardzo dziękuję za ten ważny mail. Czy umiemy zachować się na plaży? Takie pytanie dziś państwu zadaliśmy. Mam już wyniki sondy internetowej. Nie dziwią po telefonach od państwa za, czyli osób, które uważają, że potrafimy zachować się na polskich plażach, było 18% to z głosujących, a przeciw 82%. No nie są to chyba takie optymistyczne i budujące wyniki sondy internetowej. O komentarz poproszę naszych gości. Są z nami Krzysztof Martyniak, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Marek Łucyk, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu. Witam panów ponownie. Witam serdecznie. No czyli generalnie wygląda na to, że nie potrafimy się zachować. Zgodzą się Państwo z tym, z naszymi słuchaczami? Panie Krzysztofie. Ja będę bronił Polaków, ale po pierwsze pozdrawiam Marka bardzo serdecznie, bo się dawno nie widzieliśmy. No proszę, dzięki Trójce można się spotkać. Praw Człowieka, także Marek, serdecznie Cię pozdrawiam. No cześć, witam serdecznie, dzień dobry. I piękną Gdynię oczywiście, tak, no bo to moje rodzinne miasto, więc to tak po pierwsze. Po drugie, to co nie skończyłem powiedzieć tego w pierwszym wejściu, ja bardzo uwielbiam to polskie morze, ale poza tym mierzę tam najczęściej w maju i we wrześniu, żeby właśnie omijać ludzi, z którymi nie do końca mam ochotę się ocierać na plaży, w tych stołówkach, w różnych miejscach na deptakach, więc polecam nad polskim morzem i maj, i wrzesień. Natomiast no, przytoczone tutaj te radiowe państwa sonda jest przerażająca trochę i przytłaczająca, jeżeli chodzi o nasze deklaracje czy opinie. No, chyba się trochę zbyt surowo oceniamy, bo mówię jeszcze raz, wracając, patrząc, jak się zachowują czasami turyści, mówię, i Niemieccy na naszych plażach, czy turyści angielscy w Krakowie na przykład, czy czasami tutaj w Warszawie. Nie mam żadnych kompleksów i tylko tyle, może Marek coś więcej dodał. No dobrze, panie Marku, w takim razie. Znaczy ja też chcę powiedzieć, że nie jest tak wcale źle. Oczywiście są te śmieci na plaży, różne rzeczy się znajduje, my te plaże czyścimy, natomiast pamiętajmy, że mieszkamy w przepięknej okolicy, tutaj mówię akurat o Gdyni i o okolicach, natomiast też przy takich sądach trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że bardzo dużo osób, które głosuje, to są osoby niezadowolone, a te zadowolone bardzo rzadko uczestniczą w takich sądach internetowych i to też jest bardzo ważne. Natomiast sam wynik pokazuje, że my wiemy doskonale, że się źle zachowujemy, ale nie do końca czasami coś z tym chcemy zrobić. I ja tak bardzo często jestem na tej plaży, no bo też oglądamy, sprawdzamy naszą firmę, która sprząta. Jest trochę, na szczęście w Gdyni nie mamy jakiegoś dużego problemu, chociażby z parawanami, ale na przykład mamy 6 boisk do siatkówki, gdzie bardzo dużo osób gra i też zdarzają się takie sytuacje, że ta piłka gdzieś tam wpadnie komuś, ta osoba będzie niezadowolona. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że na plaży nie jesteśmy sami, to nie jest teren prywatny, to jest teren ogólnodostępny i bardzo dużo rzeczy tam może się dziać. Mogą być osoby, mogą przyjść z psem, na niektórych plażach wiem w Polsce teraz są strefy dla palących i dla niepalących, niektórzy rozkładają dosyć duże miasteczka z parawanami i trzeba pamiętać, że musimy się dzielić tym, co mamy i naprawdę obserwując to lato, oczywiście te ilości śmieci, chciałem powiedzieć jedno, że nie jest to tak źle. Pamiętajmy, że mieliśmy znakomitą pogodę cały czas nad polskim morzem. Bardzo ciepło było i bardzo dużo ludzi do nas przyjeżdżało. Czyli rozumiem, że nadal pan zaprasza, pomimo tego, że trzeba te śmieci sprzątać. Zapraszam. Oczywiście też przyłączę się do tego apelu, że nasze morze nie tylko jest ładne od czerwca do końca sierpnia, ale również w zimie. Od maja, więc serdecznie wszystkich zapraszamy również w zimie, bo w zimie też mamy zupełnie bardzo ładnie. No i jod wtedy chyba jest bardzo zdrowy. Jest dużo jodu i nie ma sinic, można się wykąpać z morzami gdyńskimi. I zapraszam wszystkich serdecznie na komplet, która jest bardzo zdrowa. Więc ja bym powiedział tak, podsumowując już i kończąc, nie jest wcale tak źle, wypoczywajmy wspólnie, pamiętajmy, że nie jesteśmy sami na tej plaży i miejmy szacunek do osoby, która gdzieś tam obok jest, gdzieś, która uprawia sport, gdzieś, która leży i czyta książkę. Nie zagłuszajmy siebie nawzajem i bądźmy przede wszystkim dla siebie mili, tak jak jest zawsze w Gdyni. To jeszcze pan Krzysztof, bo słyszałam, że koniecznie chciał pan coś dodać. Krótka uwaga, tylko taka komunikacyjna, że też nie bójmy się zwracać uwagę. Czy może pan odejść kawałek dalej z tym papierosem? Czy może pani mówić troszeczkę ciszej? Nie bójmy się tego uprzejmego zwracania komuś uwagi i widzę, że skutkuje bardzo często, że jak jakaś młoda czy starsza dziewczyna czy pani uprzejmie i bardzo łagodnie z uśmiechem szczególnie zwróci uwagę nawet największemu burakowi, burak bardzo często się poprawia i tego się nie bójmy. O, i takim apelem chciałbym zakończyć. No dobrze, to piękna puenta. Bardzo panom dziękuję za udział w audycji. Kłaniam się, Krzysztof Martyniak, socjolog Uniwersytet Warszawski oraz Marek Łucyk, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu. A my kłaniamy się, czyli Agnieszka Łukasiewicz, Walipowicz, Dariusz Pieruk, a jutro w południku spotka się z państwem, ja się z państwem spotkam, Katarzyna Pruchnicka, do usłyszenia. Dump my hair up real big.